اس شخص کے عیبوں کا چرچا ہو نہیں سکتا، کبھی اس شخص کے عیبوں کا چرچا ہو نہیں سکتا، کبھی اس شخص کے عیبوں کا چرچا ہو نہیں سکتا، بھرم جس کا نبی رکھے وہ رسوا ہو نہیں سکتا، بھرم جس کا نبی رکھے وہ رسوا ہو نہیں سکتا، حسینوں میں جبی نازنی یوں تو بہت سے ہیں، حسینوں میں جبی نازنی یوں تو بہت سے ہیں، مگر کوئی میرے سرکار جیسا ہو نہیں سکتا، مگر کوئی میرے سرکار جیسا ہو نہیں سکتا، شب معراج نے کہا محبوب سے اپنے، شب معراج خالق نے کہا محبوب سے اپنے، کہ نہیں ہے جو تمہارا وہ ہمارا ہو نہیں سکتا، نہیں ہے جو تمہارا وہ ہمارا ہو نہیں سکتا، نبی کے چاہنے والوں کے دامن سے ہوا وابستہ، نبی کے چاہنے والوں کے دامن سے ہوا وابستہ، یقین ہے قبر میں میری اندھیرا ہو نہیں سکتا، یقین ہے قبر میں میری اندھیرا ہو نہیں سکتا، بھرم جس کا نبی رکھے وہ رسوا ہو نہیں سکتا، مدینے میں پہنچ کر کوئی سائل نامراد آئے، مدینے میں پہنچ کر کوئی سائل نامراد آئے میرے سرکار کو ہرگز گوارا ہو نہیں سکتا میرے سرکار کو ہرگز گوارا ہو نہیں سکتا وہی ہے صاحب ایمان جو یہ ایمان رکھتا ہے وہی ہے صاحب ایمان جو یہ ایمان رکھتا ہے بغیر عشق نبی دل میں اجالا ہو نہیں سکتا بغیر عشق نبی دل میں اجالا ہو نہیں سکتا غلام مصطفیٰ کی ٹھوکروں میں ہے شہنشاہی غلام مصطفیٰ کی ٹھوکروں میں ہے شہنشاہی غلامی کے عوض شاہی کا سودا ہو نہیں سکتا غلامی کے عوض شاہی کا سودا ہو نہیں سکتا بھرم جس کا نبی رکھے وہ رسوا ہو نہیں سکتا